سورہ آل عمران درس نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر ندي مناسب نشتدي حق يو بندلرا أن يؤتيه الله الكتاب چور كريبي الله دتفوه كتاب والحکمت او کلمندی والنبوت او پیغمبری ثم یقول للناس بیاوی خلقتا کونو شی عبادا لی بندگی کون کی زما من دون اللہ سوا دا اللہ تعالینا ولیکن کونو ربانینا لیکن دغ رب والا خلق وائی چی شی اصلاح کون کی دا خلقو دا کی دے او دا عمل ولیکن لیکن دغ نیکان خلق چی پود کتاب ورت ورکړی شوی دا عقل مندی ورت ورکړی شوی دا پیغمبری ورت ورکړی شوی دا دی سوی کونو ربانینا شی اصلاح کونکی د خلقو دا کی دی او دا عمل بما کنتم تعلمون الکتاب په سبب دا غی چیز دا کړ کتاب و بما کنتم تدرسون او په سبب دا غی چی بیانوی تاسو کتاب چل ولی تاسو کتاب. لسم خرابی د منکرینو د رسالت نسبت ته شرک عبادت صالحین ته نیکان و خلقو ته نسبت ته شرک کول پخپل او په شرک یا مختی او چې تپوس ته وکي چې ته دا شرک ولی کوي وای دا خو مونږ ته نیکان و خلقو ویلی دي نو کته وای چې نیکان و خلقو مونږ ته ویلی دي نو راشه وګوره د الله تبارک و تعالی کتاب کې په سوره آل عمران کې الله تبارک و تعالی و یو بنده لره حق نشته چې الله ولې یو پوه د قران ورکړي پوه د کتاب یې ورکړي دویم دا چې عقل مندي ول ورکړي د خو او د بد تمیز کولی شي په اسلام په دین کې یو خود دنیا په کارونو کې د خو او د بد تمیز ته کنه اذان له دنیا عقل مندي دا د دین عقل مندي دا چ حق او باطل پی جدا کولی شي او دریم خبره دا چې الله ول نبوت ورکړي نو د پیغمبر دا حق نه جوړیږي د بزرګ دا حق نه جوړیږي د عالم دا حق نه جوړیږي چې خلکو ته وایي چې تاسو زما بندگی کوونکی شي نو نن ته د خپل ملک حالت وګوره چې کله څوک رواني او دغه زیارتونو لذي او ته تی تاسو کې چې تاسو دی زیارتونو لولی زی وی دا اغي ویلې چې تاسو ول راځي نو ال تخو چې کم ناس دي ناغي ته د بابا د نسو کو سو نسبت کوي وی دا اغي بابا چې کم خلق ته منجوران که په اغي کې منجور ناس دي او یا چې کم دې په اغي کې ځان نه بزر جوړکړي عبادت کوونکې ناس دي وی اغي مونږ ته ویلې نو آیا چې کم سړی خخته اول خدا کچری د دا کار کړی دی دنیا نه مسلمان نه تللی صحیح ده کنه او کچری نه ته وایي چې هغه مونږ ته ویلی دي نو که ته د هغه په تعلیماتو باندې چلیږي ته مسلمان نه شي پاتې کېدی نو اول خدا چې هغه د مسلمانۍ نه وتی دی او که ته په هغه غلط د هغه په غلطه خبره عمل کوي ته د مسلمانۍ نه وځې نو وایي ملک خراړ روان کو او بدنام کارغان دي ولی مطلب دا چې شرک په ملک خورې او ته د هغې پاغې باندې چې کوم دی رد کوي نو راشه وګورئ ورته باباګان نه مني قبرونه نه مني اولیای کرام نه مني اولیای کرام منل په دې طریقه باندې نشته چې ته چې کوم دی ځا او د هغې نه غواړه نو وایي بابا ویلی دي چې الله تبارک و تعالی زما د مرګ نه پس چې څوک زما زیارت لراشي او زما مزار لراشي نو بینوای نه مپریږده نو مونږ وایو که بابا دا ویلي نو بابا خو شرک کړی. ځکه چې علامه ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په فتاوا مصریه کې لیکي: من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق الائمه المسلمين بذلك وي ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فتاوا مصریه صفحہ نمبر 57 کې لیکي: من ظن چاچ دا گمان او یقینو کو ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد قبرونو څخه دعا کول او دعا غوښتل د الله تعالی نه چانه الله تعالی نه خود قبر سره چی غواړي چې دا دې کوم یو خوسته مقبره ته عامه تلل شي هلته بزان لوم دعا کوي مقبره لوم دعا کوي نه دا د شرک ته پاره چیزی چې دا غیر چا پیرتی چولی او دارنګي هغه باباګان را لړزي او وایي چې دا دانې خکې دا ګوزن خکې دا چې کم دی مرض خکې دا بچی ور کوي دا تبه روغی دا چې کم دی دانې روغی دا نمونه اختیارات چې ول ور کوي. نو وایي دغه ځای کې یو سړی دا وایي چې دې ځای زما دعا د جمعات نه زیاته قبلېږي فقط کفر دا کافر شدا سړی. و اتفق ائمه المسلمین بذالک او په دې باندې چې کم دی نو وایي تمام ائمه دا اسلام چې کوم دی متفق دي چې دا سړی کافر دی. اوس کدا مسله خلکو ته کوي نو یاره بس دی ملک روانی خلق روغ نه پری جماعت روانی حجره روانی ملک روانی راشه وګوره قران ما کان لبشر نشته دی مناسب نشته دی حق یو ما بیا بنده لرا نو اوس په بندګانو کې الله پاک دا خلق څوک څوک راولي ایوتیه الله الکتابا اغه بندا چې ورکړی وی دلاره الله علم د کتاب علم د قران ول حکما او کنا په خوا زمانه کې د تورات او د انجیل علم وسره ول حکما او عقل منجي والنبوته او پیغمبري دا درې ټولې چې کوم نه پچا کې راوستل په بندګانو کې او بغیر د الله نه دا تاسو زمونږ استاسو ایمان دی چې بغیر د الله نه نور ار یو شیز مخلوق دی او الله خالق دی. نو د دې وجینا کاغه ولی دی کاغه عالم دی کاغه پیغمبر دی اغي لدا حق نشته. ثم یقول للناس بیاوی خلقتا كونوا عبادا لی شی بندگان زما شی عبادت کون کی زما من دون الله سوا د الله تعالی نا ولکن لیکن دغه خلق سوی ولکن شی كونوا ربانینا اصلاح کون کی د خلقو د عقیده او د عمل. ربانین جمع د ربانی دا او ربان هغه چاته ویلی شي دا لفظ د ربان نه دی او ربان معنا هغه چې اصلاح د عمل او د عقیده کوي. خلقو دلته معنا کړی د رب والا خدا معنا په قاعده د نحوی سره نسی کیږي ولی زکه چې د رب جمع چې کم دی ربانین رازی بلکی ربیون رازی دا رب جمع ربانین رازی دا جمع دا ربان دا آنو دا دی وجینا پا قیده دا نحوی دا معنی چه کم دی نسمی سی کیگی زکا چه دا رب جمع چه کم دی ربانین رازی بلکی ربیون رازی او ربانین دا ربان نده او ربان آغی سری توائی چه دا خلقو دا پا معاشره کی په معاشره کې دنه د خلقو د عمل او د عقیده اصلاح چې کوم دی په قران او سنت سره کوي د ربانیین ویل شي چې د خلقو اصلاح کوي په قران او په سنت سره. الذي يصلح امور الناس اغه خلق چې غي اصلاح راولي په امور د خلقو کې په فقهه په پکې سره چې اغه مسله چې هغه د قران او د سنت تشریحي هغه خلکو ته بیانوي چې د قران په مطلب باندې خلک فوه کوي. نو دغه نیکانو خلکو دا چرته نه ویلي چې تاسو موږ را مدد کوئ بلکې هغه ویلیو چې تاسو شی اصلاح کوونکی دغه نیکانو خلکو سو ویلیو ولیکن کونو لیکن ویلیو دی چې شی ربانینا اصلاح کوونکی د خلکو د عقیده او د عمل دی خلکو دا الله تبارک وتعالى دعوت توحید ور کړو او خلقی د شرکیات او بدعات نه منی کړیو حتی دا چې الله تبارک وتعالى به تپوسو کې د عیسی علی السلام نه. سورۃ المائده کې 116 نمبر آیات کې راځي، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الله بَوَتَوِي تَخَلْقُ تَوِيلِي وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي چِمَاوُنِي وَيَزْمَا مُورْپُ کار سازای باندې ونیوي په خدای تو حاجت روا ما ته وای نه بوئی چې سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. یا الله زما د دې خبرې خو حق نشته چې زقل کو ته وا ان كنت قلته فقد علمت كما ورته ویل انسان زپټی دی نشم خو ما ته سویل ما قلت لهم الا ما امرتني به ما دي تن دی ویلی مگر هغه چې تا ما ته حکم کړی دی اغه سو ان اعبد الله ربي وربكم تا ما ته ویلو چې تبه زما عبادت کوي ما ورته ویلو زدا الله عبادت کوم تاسو دا غي الله عبادت کوي ما خدا ویلی. نو د دې وجینا الله ولا خلق خو چریم تا ته نه وای چې تراشه زمنګ بندګی وک الله پاک وای ولیکن کونو ربانینا لیکن وای خلق تا چې شی اصلاح کون کی د خلق دو عقیده او د عمل دارنګي صورت الزخرف کیوم 15 سال اختم نمبر آیات کی راضی سورۃ الزخرف د تمام پیغمبرانو نه تپوسو کا چې آیا پیغمبرانو چرته د دې خبرې چاته ویلې دي چې تاسو بغیر د رحمان بچانه بل څوک ونی وای په کارسازه او په حاجت روا سره فرمای واسأل من ارسلنا 15 سپاره سورۃ الزخرف آیات نمبر 45 کې آیات نمبر 45 خیر دی ترجمه واوری واسأل من ارسلنا تپوسو کدا هغه چانا چې موږ لیږلی دي څوک یې رالیږلیو انبیاء علیه الصلاه والسلام رالیږلیو د هغې نه تپوسو کا من قبل کم رسولنا چې لیګلی موږ په خواستانه پیغمبران نبی علیه السلام نه مخکې سوره پیغمبران د عیسی علیه السلام پورې د آدم علیه السلام نه د ټولو نه تپوس وکړه اجعلنا من دون الرحمن آیا ګرځولی دي موږ بغیر د مهربان بادشاهنه الهتن کار سازان مشکل کشا جتروا یعبدون چې دغې عبادت وشي موږ چرته د یو پیغمبر نه دې تپوس وکړي مطلب دا چې د پیغمبر تعلیمات ټول قرآن کې ذکر دي. نوح علیہ السلام سویلیو قال یا قوم اعبدوا الله نوح هود علیہ السلام سویلیو هود علیہ السلام ویلیو یا قوم اعبدوا الله او د ټولو پیغمبرانو په یو آیات کې ذکر دی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوح الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. یو پیغمبر چرته داسې نه دی ویلی نو چې کله د پیغمبر داسې نه دی ویلی نو آیات ته چې وای بزرگ وای نو بزرگ مشر دی کنه پیغمبر مشر دی خود دروغ نسبت کوي اول خدای چې بزرگ ان شاء الله ک نیک سړی او چې د قبر کې دی زکه چې د خلکو په ګناونو هغه ته تکلیف نه رسی کچره هغه نه ویلی کاغه موحد تلی د دنیا نه هغه خدای الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې دی ک پیر بابا دی او ک تور ډیری بابا دی او کنالی اجویری رحمت الله علیه دی کنه هغه جیلانی رحمت الله علیه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی او کناغه سخی سے چې خلق ورته نسبت کوي او دا رنگ نور چې کم دی سمر قبرونه چې خلق ولزی ها او په کلو کې په ار کلی کې بشپګه وو زینو کې بدرګاونه جوړو خلق په تال ته دیوی بلولې اغه ځان ځان له نمونه خلق یو خی ولا اوس الحمدلله رڼا رالا. نو د دې وجنه سورۃ الانبیاء کې به هم ان شاء الله التم وای تاسو دا دې خبرې نیکانو خلکو چرته چاته نه دی ویلی یو د دینه چاته نه دی ویلی سورۃ الانبیاء 29 نمبر آیات کې الله تعالی فرمای نو دی خو نه دی ویلی دی سویلیو دی ویلیو چې شی اصلاح کونکي د خلکو دا کی دی او د عمل بما کنتم تعلمون الكتابا په سبب داغه چې از دم کړو کتاب چې کتاب دې زده کړې دې او ځان تعلیم وای په کار دي چې خلکو ته هغه خبر او کې چې عقیده او عمل یې صحیح شي و بما کنتم تدرسون او په سبب داغه چې بیانوي تاسو کتاب او په سبب داغه چې لولي تاسو کتاب ولا یامرکم او حکم نه کوي تاسو ته ان تتخذوا الملائکه چونی وای تاسو پرشتو لرا والنبیین او پیغمبرانو لرا اربابن کارسا په کارساستوب آیا امرکم بالکفر آیا حکم کوي تاسو ته په کوپر بعد از انتم مسلمون پس تا غنا چی یی تاسو مسلمانان الله تبارک تعالی وای چری چرته دا حکم نه دکړي چې تاسو پرشتي را مدد کوي چرته چرته دا حکم نه دکړي چې تاسو پیغمبران په خدای توب او په کارسازه باندې ونیوي نو چې کله د دې حکم نه دکړي نو تاسو څنګه نسبت کوي خلکو ته د شرک چې غي مونږ ته په دې باندې وصیت کړي نه هم خرابي چې تاسو څنګه وایي نسبت د شرک عباد صالحین ته څنګه کوي تاسو ګورئ نه نه خو تاسو ته حکم کړي دی ان تتخذوا الملائکه چې ونیوي تاسو پرشتو لرا والنبیین او پیغمبرانو لرا اربابن په کارساز توب نه د تویلی چې پرشتي را مدد کوي نه د تویلی چې انبیا را مدد کوي نو تاسو ورته ولی نسبت کوي آیا امرکم بالکفر آیا حکم کوي تاسو ته په کوپر کده پیغمبرانو او دینه کانو خلکو دا خبره کړي نو د کفر خبره یې ته کړی دا قران څومره خولي کتاب دی ها دا ترجمه چې په دې طریقه باندې په هر محله کې زمونږ په وطن کې دی نو څوک په چرته بابا لتلی وو چا به ګمبد جوړ کړی وو چا به چې کوم دی ډیوې بلې کړی وي چا بس یو لسمه څاروی حلال کړی وو چا به د غیر الله په نوم باندې محرم کې چې کوم دی دا ګونګړي او دا چې کوم دی شربتونه او دا حلالې په بازارونو کې دا خوراکونه وریجې دا به یې ورکړي وو چرې به یې نه ورکړي خو افسوس دا دی چې خلک صحیح طریقې سره د قرآن خدمت نه کوي علم یې کړی دی خو هغه ځای نه یې کړی دی چې هغه ته هغه اصلي مقصد د قرآن نه دی خودلې په کار دي چې د هغه ځای نه سړی علم وکړي چې د اصلي مقصد د قرآن سړی وپیژني چې قرآن څه د پاره راغلی سپا بیان کوي وګورئ ورته تاسو په خپله اردو ترجمه کې وګورئ پښتو ترجمه کې وګورئ آیا تاسو ته حکم کوي په دې خبره باندې چې تاسو ملایکی او پیغمبران کارسازانو نیوي نه آیا چې پیغمبر نشي نیولی او پرشته نشي نیولی چې په هغې په درجه کې د هر چا نه اوچت دي نو یو ولي څنګه د هغه امتي چې کوم دی نو ته په کارسازی باندې نیوي آیا امرکم بالکفر آیا حکم کوي تاسو ته په کفر دا خو د کفر خبره ده نو تاسو ته د کفر خبره کوي اولیاء کرام نیکان علما دارنګه پیغمبران بعد از انتم مسلمون فاستغنا چی تاسو مسلمانان چې ځان ته دی مسلمان وي او غاړه دې کې خدا دا غي باوجود تعالی پکار دی چې ته د قران او د سنت په لار باندې روان شي او پیجنې چې اصول د مسلمانۍ سری و اذ اخذ الله میثاق النبینا یاد کا چې واغست الله وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم من کتاب آغا چې درکړم تاسو ته کتاب د کتاب نه وحکمت او د پوینا دا کلمندینا ثم جاءکم رسول بیا راغ تاسو ته یو پیغمبر مصدق لما معکم چې رښتونی کوونکی داغه چې تاسو سره دی لتؤمنو النبی نو خامخا ایمان براوړی په دې پیغمبر باندې ولتنصرنو او خامخا امداد بکوي د دې پیغمبر قال نو وی الله تعالی اقررتم آیاتاسو اقرار کو زما په دې خبره واخذتم علی ذلکم اسری او تاسو واغست په دې باندې زما لوز زما وعده قالو نو وی دی اقررنا منگا لوز کو منگا وعده کو منگا اقرار کو قال نو فرمایل الله تعالی فاشهدوا گواوسی وانا معکم من الشاهدین اعوذ سرستا سو د گواہی کوونکو نه ما په دې آیات کریمه کې اغلسم کباحت دی بیانیږي او لسم کباحت هغه دا چې وګوره دلتا تولا د هغه پیغمبر نه او لې دل د هغه پیغمبر نه چې ما ماحود لهو د انبیا دی چې دا هغه متعلق وعده الله د پیغمبرانو ناغستې شوی یا دا هغه پیغمبر نه اوریدل دا لسم خرابی د اهلی کتابو چې تاسو د هغه پیغمبر نه اوړئ چې دا هغه وعده د پیغمبرانو نه اغستې شوې ده. الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې فرمایي د انبیاء علیه الصلات والسلام نه په دې لوز اغستې شو چې دین محمدی به په ټوله دنیا نافذ وي. چې کله محمد صلی الله علیه وسلم او قرآن راشي دا به په تمامه دنیا باندې نافذ وي. تاسو اقرار وکړه الله پاک ورته وي ټول پیغمبرانو یې موږ اقرار وکړو. چې پیغمبر اقرار وکړي نو هغه چاته را رسي؟ ایومت ته را رسي. نو امتیانو اقرار کړی دی، تاسو اقرار کړی دی. وا دی موسی علیه السلام تابعینو چې تاسو ځان ته وایي دغه تابعدار چرته یې؟ که دغه تابعدار وي پړومبی رز به نبی علیه السلام تاسو منلی و. که د تورات تابعدار وي چې په خپل حقیقي حالت کې کوم تورات و تاسو به پړومبی رز عیسی علیه السلام منلی و او بیا به ورپسې نبی علیه السلام منلی و. نو تاسو وا اهل تورات د عیسی علیه السلام نه انکار کوئ او دا هغه د مرگ پسې شو حتی دا چې وجه الله تبارک وتعالی ته روغ رمټو خېجو. نو تاسو څنګه ځانته په حق باندې وایئ؟ وګوره تاسو خدای پیغمبر نه اوړئ چې الله تبارک وتعالی وعده اغستې د هغه متعلق د پیغمبرانو نه چې کله دا نبی راشي دی به د ټولې دنیا د پاره یې. نو بیمانو تاسو دروغ وایئ چې د محمد صلی الله علیه وسلم صرف د عربو د پاره دی، دا زمونږ د پاره نه دی. نه، بلکې الله ستاسو د پیغمبرانو نه وعده اغستې و د ټولو پیغمبرانو نه چې تاسو ته زما دا پیغمبر او کتاب راشي تاسو به زما د پیغمبر امداد کوئ او د هغه ما تصدیق به کوئ چې دا په حق پیغمبر دی. او بیا الله پاک وایي تاسو اقرار وکړو، هغه وي او موږ اقرار وکړو په دې ایمان دی. الله پاک وایي گواه اوسئ او زه سره ستاسو گواه کوونکی یم. یعنی مطلب دا چې سبا دا گواهی به ستاسو ته مخامخ شي چې تاسو ولې د دې پیغمبر نه انکار کوو، چې تاسو د پیغمبرانو نه او پیغمبرانو بیا ستاسو نه وعده اغستې وه. ما کان لبشر ان دی مناسب یو بنده لره ان یؤتیه الله الکتابا چې ورکړی وي د ته الله پوه د کتاب والحکم او عقل مندی والنبوته او پیغمبری ثم یقول للناس بیا وایي د پاره د خلکو کونو عباد لی شی بندگی کوونکي زمنګ یا شی بندگان زمنګ من دون الله سوا د الله تعالی نه ولیکن کونو ربانینا لیکن غی ویلی وسو چې شی اصلاح کوونکي د خلکو دا کی دی او د عمل ربانین اصلاح کوونکي د خلکو دا کی دی او د عمل بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب داغي چې زدوم کړو کتاب و بما کنتم تدرسون او په سبب داغي چې بیانوي تاسو کتاب ولا يأمركم او حکم نه کړی تاسو ته ان تتخذوا الملائكه چې ونیوي تاسو پرشتو لرا والنبيين او پیغمبرانو لرا اربابا کارسازان په کارساز توب باندې ایا امرکم ایا حکم کوي تاسو ته بالکفر په کفر بعد از انتم مسلمون پستاغنه چې یی تاسو غاړه کی خودون کی دل تباز خلق وی دا خو یی هغه خلق ته وی چې غی بوتان تر آمدت شوی مو بوتان تر آمدت شنه وی نو تاسو پته چې غی بوتان ته کم خلق وی د بوتان شکلونه جوړ کړیو حتی چې د ابراهیم علی السلام شکل په خپل تصور باندې جوړ کړو په کعبه کې او وی دې ته د نیکانو خلق روحونه راځي او دې زمنګ د پاره الله ته وای. کني سوره یونس 3 نمبر آیات وګورئ، سوره الزمر 3 نمبر آیات د رښتما سی پاره کې وګورئ او یو نه سمرا آیاتونه دی په دې باندې چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک را مدد کول دا په قران کې هیڅ ځای کې تاسو نشئ مونږ دی. نو د دې وجنه ویغي بوتان را مدد کول مونږ خو قبرونو والا لزو دا خو نیکان خلق دی، اغي هم نیکان را مدد کول او تم نه کان را مدد کای خو پرک دور دی اغي به جوړ کو او تی پوغو کته کوس کی آتا ته محتاج ای ویلام بای بیا کپن ورته واچ استا کپن ته محتاج ای او بیا کچری د پردیس دی او په صدر نیک دی زکه چې لامبول کین د پرد د عورت په ځای به صدر یک دی لکه چې ازه پټی. نو کده صدر دی په نکه خود ولینه غټ ولی چې اون ځان نه نه شپټوله ځان نه نه شپټی چې غټ نه غټ بزرګو ځان نه نه شپټوله. نو کپنتا لامبولتا جنازی تتاول دوا وکړه الله مغفر لی حینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا دوا دی ولا وکړه او بیا چې کله قبر ته کوشو او خار دی په یا الله په سوال جواب کې ختمه کې یا الله دې هر څه کې تا ته محتاجو او چراله چا په گنبد جوړ کا کسنګي مرمرې په یو لګول ته دنیا کاند چا په داسې ځای باندې لګول حرام دي اوس ته ځې او دا لاس ته لستوڼې دي زه تا ته وایم ته زما د پاره الله ته وایه نو هی مونږ بزرګانو ته وایو نیکانو ته وایو هغوی بوتانو ته وایي نه نه فرق دور ہے چاہیے پلاسو جوڑ کا ہو اور تی پخپل اللہ سکتا کس کے بیوتا ہے رامدت شا ولا یعمرکم او حکم نکی تاستا انت تخیزو الملائکتا چونی وی تاسو پرشتو لرا والنبیین اربابا او پیغمبرانو لرا پکارساز توب نی خود تداویلی چی پرشتی او نی دا تداویلی چی پیغمبران رامدت کی آیا امرکم بالکفر دا خود کوپر خبر دا آیا حکم کی تاستا پا کوپر چی پرشتی او پیغمبران رامدت کوئی بعد از انتم مسلمون پس تاغینا چی تاسو غاڑ کی خودون کی وید اخذ اللہ میثاق النبینا او یاد کا چی واغست اللہ وعده دا پیغمبرانونا لما آتیتکم من کتاب آغا چی درکلما تاسو تا دا کتابنا و حکمت او دو پوینا ثم جاءکم رسول بیاراغی تاسو تا یو پیغمبر مصدق لما معاکم چی رشنونی کون کی داغی چی تاسو سر دی لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ نُخَامَخَ إِيمَان بَرَاوړی پدې پیغمبر وَلَتَنصُرُنَّهُ أَوْ خَامَخَ امداد بکوي دې پیغمبر قال نو او ی الله تعالی أَأَقْرَرْتُمْ آيَاتَهُ إِقْرَارُ کو زما پدې وعده باندې زما پدې خبره وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي أَوْ أَخَذْتُمْ تاسو پدې باندې زما لوز زما وعده قالو نو وی دې أقررنا منګه اقرار کو چې منګه وعده وکړه قال نو فرمایل الله تعالی فاشهدوا گواهوسی وانا معكم من الشاهدين او زیم سرستاسونا گواکونکو نا اخرت